Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. На гэты раз свайго канфідэнта перапыніў сам Багінскі, строга зірнуўшыся на яго. «Дык за сколькі слугу свайго прадасі?» – сур'ёзна пацікавіўся князь. Пранціш зрабіў належную паўзу, прыняў важны выгляд і набраў паветра ў лёгкі, каб прамовіць даўне загатоўленае. «Мой слуга не прадаецца, таму сутарэнні з ім адпраўляюся я, каб абараняць яго і панну Рэнічы здабыць Рамфею». Але прамовіць не паспеў, таму што трыбунальскі віцемаршалак Марыконі рыпучым голасам сказаў: «Ніякай праблемы не бачу. Згодна артыкула 19, раздзел 12 статута Вялікага княства Літоўскага, калі вольны чалавек прадае сябе ў няволю, не ў змозе выплаціць даўгі, за ім застаецца права выкупіць сябе ў той жа час, як ён здабудзе адпаведныя грошы. І крэдытор не мае права ўтрымліваць яго». Багінскі усміхнуўся. «Вось і цудоўна. Колькі там лёднік вінен?» 200 дукатаў», – зачытаў Марыконі. «Усяго!» – зноў усміхнуўся князь. «І на што пайшлі тыя 200 дукатаў, а, Баўтрамей? На што?» «На алхімічныя доследы», – сумна адказаў лёднік. «Як? Знайшоў філасофскі камень?» «Галоўнае, я зразумеў, што яго не варта шукаць». Гэтак жа змрочна адказаў доктар. «Ватман, 200 дукатаў з сабой у нас ёсць?» Папытаўся Багінскі. Найміт выцягнуў са сваёй сумкі цяжкі вацок, высыпаў на стол манеты, пералічыў: 200, нават з лішнім, ваша мосць. Выдатна, перадай іх лёдніку». Ватман акуратна сыпаў манеты назад у скураны мяшэчак, ляніва падышоў да доктара, кінуў мяшэчак яму ў рукі. «Так, цяпер пры сведках. Доктар Баўтрамей Лёднік павінен аддаць 200 дукатаў свайму гаспадару, шляхціцу Пранцішу Вырвічу», – скамандаваў Марыконі. «А вы, пан Рамановскі», – загадаў чыноўніку, што стаяў за яго спінай, – «зараз жа гэта ўсё юрыдычна аформіце». Чыноўнік паслухмяна сеў за стол, расклаў прыналежнасць і пачаў хутка пісаць, пяро аж парыпвала. Князя Багінскага гэтая сцэна, падобна, вельмі забаўляла. Пранціш як у сне адчуў, што яму ў рукі укладваюць цяжкі скрутак, які ён ледзь не выпусціў. «Бач, як радуецца хлопец, што столькі грошай займеў», – заўважыў ватман. «Алхімікі, ведзьмакі, чарнакніжнікі, яны ж апантаныя!» – грэбліва прагаварыла маці Альжбета. «Гэты варты жалю грэшнік усё роўна сваю волю не ўтрымае». «Во як!» – задумаўся Багінскі. «А што, лёднік, ты працягваеш свае доследы?» «Я адмовіўся ад алхіміі, астралогіі і ўсіх магічных заняткаў, ваша мосць», цвёрда прамовіў лёднік, у якога ад узрушэння гарэлі на худых шчоках чырвоныя плямы. «Вельмі годны ўчынак, ці не праўда, цётачка і сястрыцы?» — задумліва прагаварыў Багінскі, якому спадабалася гульня «дай волю доктару». І лекар ты, відаць, добры. Дыплом ёсць? Нават два, ваша мосць, прамовіла Саламея Рэніч. Вось у яе голас дрыжэў. Пражскага універсітэта, доктара вольных навук і Лейпцыгскага універсітэта, доктара медыцыны. Вельмі годна. А што? Пан Марыконі, у цябе яшчэ застаўся які каралеўскі патэнт на білітацыі, а? Ты, здаецца, ад бруля атрымліваў. Марыконі пасміхнуўся, пакруціў галавою. Ёсць адзін. Вось і ўпішы прозвішча доктара. Сёння абы хто шляхецтва сабе купляе навалач усялякая галантарэйшчыкі, бакалейшчыкі, а тут двойчы доктар у Европе вучыўся. Ватман зноў зарагатаў, а пані Альжбета ўсхадзілася. «Міхал, гэта ўжо занадта! Ты што, хочаш гэтага хама зрабіць шляхціцам? Ха, не ганьбі нашыя святыя ідэалы!» «Як кажа Жан-Жак Руссо, цётачка, усе людзі маюць ад прыроды роўнасць і адрозніваюцца толькі асабістымі якасцямі», насмешна прамовіў пан Міхал. Ваша князькая мосць, пані браце, я разумею ваше захапленне Дыдэротам ды іншымі французішкамі. Але прадстаўнік нашага старажытнага роду не павінен так абыякава ставіцца да шляхецтва, ускрыкнула і княгіня Алена і злосна зірнула на Саламею, быццам тая ва ўсім і была вінавата. Але князь Багінскі падобна быў толькі рады паказаць казу старэйшай сястры і цёцы, якія звыклі з дзяцінства яго павучаць. Княгіня Лена сцвярджала, што нізкіх людзей найлепш заахвочваць бізуном. Пані Альжбета бурчэла наконт праклятых вальнадумцаў, якімі захапляецца пляменнік пра ягоныя музіцыраванні пад сканіну, што ўводзяць у грэх легкадумства, адрываючыся ад такіх важных спраў, як палітыка і вайна. Але Міхал Казімір развесяліўся на поўніцу і пачаў абмяркоўваць з лёднікам нашумелы трактат «Руссо», ігнаруючы выкрыкі тётачкі, што Руссо лёкай і філасофія ягоная лёкайская. Між тым, паперы былі складзеныя, падпісаныя высокімі персонамі і зачытаныя. З іх вынікала, што полацкі мешчанін Баўтрамей Лёднік, па-першае, лічыцца адгэтуль зноў вольным чалавекам, бо разлічыўся з даўгамі, а па-другое, ён цяпер становіцца шляхціцам, панам Лёднікам. «Герб сам сабе знойдзеш», – весяліўся Багінскі. «Прымажася да якога роду, ну хоць во, да вырвічаўскага гіпацэнтаўра. Былы гаспадар пазычыць жа табе свайго герба, а? Ты ж яму цяпер брат у шляхецкай роўнасці». Няхай лепей з клісцірных трубак ды ланцэта герб адмысловы складзе рагата ў марыконі. Гэта ж не галантна, далучылася да тонкіх здзекаў і паланэя. Вы ж разумееце, што хутчэй за ўсё гэтым гербом будзе карыстацца і тая панна, а вы клісцір. Паны рагаталі, нібыта глядзелі ў балагане на дрэсіраваных мядзведзяў, якіх прымушаюць танчыць, выяўляць сябе свецкіх хлюстаў у багатых касцюмах. Пранціш маўчкі глядзеў, як Лёднік і Саламея Рэніч на каленях дзякуюць дабрадзеям за такую высокую міласць, кланяюцца, стараюцца, а паны ўсё рагочуць. Паланейка какедліва закідвае галаву, паказвае белыя вострыя зубкі. Маці Альжбета прыкрывае танкагубы рот рукой, абцяжаранай пярсцёнкамі, дарма што мнішка. Багінскі ўжо выцірае слёзы са свайго пульхнага твару. Рогат нібыта ператварыўся ў перліны, якія затаплялі пакой, як у колісь убачаным жахлівым сне. У шкаляра у галаве было пуста, быццам пасля добрай папойкі, калі яшчэ не пачалі балець атрыманыя сінякі ды гузакі, але стан мора па калена паступова праходзіць. Ну, вось, на другім тыдні посту адпраўляйцеся ў Полацк, прамовіў адсмяяўшыся Багінскі, якому зноў пачало рабіцца сумна. Сапегі і Радзівілы ў гэты час будуць на сойме ў Варшаве. Няхай яны ў Варшаве выракаюць, што хочуць, а мы ведаем, што хто стане наступным каралём Рэчы Паспалітай абвесці ў марыконі. «Віват каралю!» – выкрыкнув аддана, вырачыўшы на багінскага вочы чыноўнік Рамановскі, жадаючы, відаць, дагадзіць пану перш за другіх, але яго падкалімскага выкліку ніхто не падтрымаў, князь дык нават скрывіўся, нібы раскусіў гнілы арэх, і пан Рамановскі збянтэжана адступіў у тень. «Калі Рамфея трапіць у твае рукі, пляменнік, трэба будзе неадкладна засведчыць аб гэтым перад усім светам», папярэдзіла маці Альжбета. «Цябе падтрымае святы касцёл, асабліва калі паабяцаеш, што ахвяруеш яму святыню». «А я яшчэ падумаю, як распарадзіцца гэтай святыняй і ці варты я яе», задумліва прамовіў пан Міхал, круцячы ў руках медальён з партрэтам будучай расійскай царыцы з самым мройлівым выразам на мяккім твары. Паня Лена і цётка шмат значна перазірнуліся. «Вядома, ты і толькі ты варты уладання рэліквіяй і польскага трона», з націскам прамовіла пані Альжбета. «Брат, падумай, ты зможаш здзейсніць усе свае планы па паляпшэнні жыцця народа, мужычкоў нашых няшчасных прасвятляць станеш, пры табе расцвітуць мастацтвы, запросіш урэшце свайго любёнага Дыдро да двара і будзеш з ім раіцца», хаваючы раздражненне, лісліва прамовіла княгіня Алена. А панна Паланэя, парушаючы ўрачыстасць моманту, фыркнула. «Магчыма і так», млява прамовіў Багінскі, з тугой гледзячы некуды ў столі, відавочна марачы вярнуцца да флейты альбо мастакоўскіх фарбаў замест трывожных палітычных размоў, якія абяцалі толькі нежартоўныя клопаты. На ягоным прыгожым санлівым абліччы проста напісана было «Адчапіцеся! Я жыву ў свеце музаў, такога цяжкавата уявіць каралём». У пакоі пад лесвіцай на вырвыча нарэшце навалілася ўсведамленне таго, што ён за гэты дзень натварыў. І як ставіў лёдніка на калені, і як красаваўся перад багінскім і ягонымі сёстрамі ў ролі ўладальніка каштоўнага слугі, як спрабаваў слугу прадаць. 200 дукатаў плюс раней атрыманыя 100. За гэтыя грошы можна было набыць і каня, і адзенне, і купіць слух, і нават дом. А лёднік быў не бедны, калі пачаў здабываць філасофскі камень, раз такіх даўгоў нарабіў. Лёднік, лёднік, пан лёднік. Вядома, да новаспечанай шляхты адносіны былі іранічныя, ніхто з імі, як з панамі-братамі, не лічыўся, паваліся ды абураліся гэтымі патэнтамі. Раней толькі на полі бітвы вялікі гетман мог рыцарскае званне выбітному вою надаць, альбо соім такую пастанову прыняць, а тут каралеўскія фаварыты указамі саксонцам падпісанымі гандлююць. Ганьба! Над фальшывымі шляхціцамі смяяліся, але гэта не былі ўжо мешчукі, і ўсе прывілеі ім належалі. Што ж, лёднік цалкам справіцца з захаваннем сваёй шляхецкай годнасці, раз яму удалося захаваць гэтую годнасць, нават стаўшы рабом. А вырвіч цяпер можа вярнуцца дадому на ўласным кані, хоць у карэце, але больш ніколі нізкі строгі голас яму не раскажа пра шляхі планетаў і ўласцівасці раслінаў, пра мантэні і дыдро. Не будзе перад кім даказваць сваю мужнасць і спрыт і здольнасць разумець самыя высокія матэрыі. Саламея Рэніч больш не назаве яго мілым хлопчыкам і не падорыць усмешку, ад якой хочацца жыць і рабіцца лепшым. І ў полацкія сутарэнні сабой пранцішы яны дакладна не паклічуць, а ён спадзяваўся там праявіцца героем, самому вынесці на свет Божы рэліквію. Эй, праявіўся. Цяпер усё. Пранцішу першыню падумаў, а што б ён рабіў, каб лёднік сапраўды зламаўся, стаў яго нахвальваць, цалаваць у ручку, прыніжана цярпець пабоі, радавацца падачкам. Яму патрэбны быў такі лёднік, прыручаны на ланцугу. Ці яму патрэбны чалавек, якога ён паважае, і чыё адабрэнне так важнае? Настаўнік, якога Бог паслаў яму за шэлях на дарозе да Валожына, якога ён абразіў і ўрэшце прадаў за 200 дукатаў. Пранціш кінуў вацок з манетамі на падалогу, быццам ён апякаў рукі. Якая пустэча! Сам усё загубіў. Адзінае вартае, што яго было, як тады з варанятем. Ён жа так ніколі адкрытай не прызнаў яго сябрам, каб не прынізіцца. І прамаўчаў, каб таго, калі таго цягнулі ў карцер за чугую правіну. Вырвіч упаў тварам уніз на сяннік. Прасіць прабачэння дарэмна, такое не прабачаюць. Гнаявік, ён жа атрымліваў задавальненне, прыніжаючы доктара, гэтак жа, як Лібертэн Прашковіч у сутарэннях слуцкага замка з дапамогай бронзавага стрыжня. Вось табе правда. пра шляхецкую зухаватасць. Прайшлі гадзіны, а можа дні, а можа стагоддзі. Юнак не зважаў, што там праплывае побач, ён хацеў застацца на дне свайго адчаю назаўсёды. На лесвіцы пачуліся крокі. Лёднік выходзіў ад сваёй Саламеі. Вось гэта каханне! Не пабаялася прызнацца прылюдна ў граху, каб каханага не пакінулі закладнікам. Пранціш не зварухнуўся. Ляжаў ніц мае, марыў толькі, каб былы слуга. Нічога не сказаў, не дабіў атрутным справядлівым словам. Няхай пагардліва маўчыць і абыходзіць былога гаспадара, як кучу гною, а можа, выкліча яго на двубой за абразу, ён жа цяпер мае права, і няхай заб'е! Але доктар падышоў да Пранціша і прысеў на край ягонага сенніка. Ну што, адыграў спектакль, задавальненне атрымаў? Як ні дзіўна ў голасе лёдніка не гучэла пагарды альбо нянавісці, толькі стома і дакор. Будзеш выяўляць сябе паміраючага Цэзара, альбо ўсё-ткі зробіш літасць устаць і павячэраць? Пранціш не верыў сваім вушам. Пасля ўсяго доктар клапоціцца, каб ён павячэраў. Хочаш, каб цябе з лыжачкі кармілі? Вырвіч адчуў, што з вачэй упершыню за столькі часу пацяклі слёзы. Вось жа ганьба! Нават у слуцкім сутарэнні не плакаў. Яго ж затрэсла ад невымоўнага жалю, а лёднік раптам крануў яго за плячо. Ну, заканчвай істэрыку. Мяне з сабой лекаў няма. Не ведаю, што ты там сабе напрыдумваў, але я цябе не пакіну і не збіраўся. Хаця часам ты паводзіш проста як свіння. Пранціш замёр, потым сеў і неўразумела зазірнуў звыкла незадаволены твар Баўтрамея. Той цярпліва, як малому, паўтарыў: «Не пакіну я цябе і не ўцяку». Хаця часам вельмі хацелася, дакладней, мы з Саламеяй цябе не пакінем, калі сам таго не захочаш. Ты ж без нагляду ды на прыкладзе тытулаваных самадураў ператворыся ў чарговага боешады пустадомка з дыяментавым гузам на шапцы. А ўсё-ткі пробліскі інтэлекту у цябе апошнім часам назіраліся. Вырвіча затрэсла яшчэ больш. Ён прыхінуўся галавой да пляча доктара і скрозь слёзы пачаў нешта прыгаворваць. Я не збіраўся цябе прадаваць. Праўда, толькі папалохаць. Каб ты сказаў, што хочаш са мной застацца, і каб мяне ў сутарэнні ўзялі. Ох, не варта было б табе ісці з намі, з уздыхам прамовіў лёднік. Гэта не на шпацыр, але падобна, в атачэнні нашых дабрадзеяў нам больш небяспечна знаходзіцца, чым пад зямлёй. Нам, Саламея, здаецца, што гэты дождж міласці, ажно з патэнтам на шляхецтва, хавае не вельмі прывабную для нас прышласць. Дзе гаспадар кладзе самы смачны кавалак сыру? Ведаеш? У пасцы. І пра лёс Рамфеі мы павінны думаць. Князь можа па слабасці характару аддаць яе ў рукі расійскай царыцы, каб падлагодзіцца. Альбо патрапіць святыня ў Рым замест таго, каб умацоўваць сілай сваёй наш полацак. Дык, можа, уцячы, прапанаваў Вырвіч. Каб мы былі іншымі, уцяклі б. Але Саламея прысягнула, выкупіла нашы жыцці цаной згоды пайсці ў сутарэнне шукаць дзіду святога Маўрыкія. Цяпер памрэ, прысягу не парушыць. Але ж і бацьку яна слова давала хаваць таямніцу. Карацей, зноў паміж жорнамі хлопец мы трапляем. Ну-ну, перастань раўсці, урэшце, дзякуючы тваім выбрыкам я трымаў волю шляхецтва ты грошы. Хаця ці ўдасца скарыстаць табе твае дукаты, а мне маё шляхецтва невядома. Ну-ну, супакойся, а то змушу заняцца нямецкай зараз жа. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.